بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. katika عقيدة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أكتاجا ميونغوني ميتكادي أنا ويتكيدي وأترضى عن أمهات المؤمنين نواترذية أمهات المؤمنين بني وكيز متوم صلى الله عليه وسلم المطهرات من كل سوء وليتكسك كتكمانا نكيل جنب بايا. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى والشيخ رحمه الله: يترضى عن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين في القدر والاحترام لا في النسب. الشيخ رحمه الله أوترذية ماما وومين أمبوني وكيزي متومي صلى الله عليه وسلم كوني واو وشكوليوا كوانديو ماما وومين katika cheo na heshima, wala sio katika nasaba, sababu katika nasaba kila mmoja na mama yake, lakini katika heshima na cheo wakeze Mtume SAW wachukuliwa kuwa ni mama wa waumini. Idhan la fi nasabi walakin fi alqadri walijlali, sio katika nasaba, ni katika cheo, katika kuwaheshimu na kuwatukuza. Wanabii sallallahu alaihi wasallam huwa abul mu'minina fil qadri la fil nasabi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye baba wa waumini katika cheo, wala sio katika nasaba. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, yani fi nasab, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa baba wa yoyote kati yenu nyinyi, yani katika nasaba. Lianna hadha raddun ala alladhina yaquluna inna Zaid ibn Haritha ibnun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Sawa, hii aya imeshuka kuwarudi wale waliokuwa wakisema Zaid ibn Haritha ni kijana au ni mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu nafa hadha, Allah akalikanusha ili na kulikataa. Walakin laysa ma'na hadha annahu laysa aban lahum fil qadri wal ijlal, lakini maana hii aya sio kuwa eti Mtume sallallahu alayhi wasallam sio baba yao katika kumtukuza na kumheshimu. Katika heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kama mfano wa baba wa huu umma, lakini katika nasaba si baba wa yote katika huu umma, ni baba wa watoto wake, wala sio baba mwingine yote asiyekuwa watoto wake. Qala ta'ala wa azwajuhu ummahatuhum, fi qira'atin وهو أب لهم يعني في القدر والإجلال. ومتوم سلم نبابا وهو أمة كتك جيو نكتك كويشمي ونكتكوزو. وأما إنهن أمهات المؤمنين فهذا بنص القرآن الذي يقرأ إلى يوم القيامة. Ama kuwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama wa waumini, kila mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama wa waumini, na hii ni kwa nasi ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa azwajuhu ummahatuhum, yani annahu la yajuzu li ahadin an yatazawaja minhunna ba'da ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam li annahunna zawjatuhu fil janna. Haijuzu kwa yoyote yule kuoa yoyote katika wakezi mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuondoka, kwa sababu hawa ni wake zake hapa duniani na kesho akhira. Wama kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana inda Allahi azima. Kwa hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akaharamisha kuwaoa wakezi mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya yeye kuondoka. Fahunna muharramat ala al-umma, wakezi mtume sallallahu alayhi wa sallam ni haramu kuolewa na yeyote yule katika huu umma baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام, وسباب ديوكزاك أبا دنياني نكشو آخر عليه الصلاة والسلام, وكفى بذلك فضلا لهن, نيتشليزا كوهين فضل كوبك وواو. ولأنهن حملن من العلم والشرع ما بلغنه الأمة, نبيكت كفضل زاو وواو لبيب علم كتوكمتوم صلى الله عليه وسلم وكبيب شريع نكو يفكيشا كو أمة. كنا مينجي أمبا أمتوم صلى الله عليه وسلم ليفاني نمباني وليونا نوكزاك نواو ندي وكفكيشا. هكونا يوتي أنجريجيو نمنا يكووغا جنابا كما وكيز أمتوم صلى الله عليه وسلم hawakueleza kwa umma, ni wao ndio wakaeleza, na mengi mengine ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya wao wakieleza kwa umma na kuchukua ile ilmu kufikisha kwa umma. Hamalnahu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wameibeba hiyo ilmu kutoka kwa mtume sallam. Falahunna alfadl wa lahunna alijlal radiyallahu anhunna jami'an, kwa hivyo wana fadla na wastahiki kuheshimiwa رضي الله عنهن جميعا. والذين يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام, نوالي أمباو هواتيا أبنغوفو نا كواتيا دوساري وكيزم توم صلى الله عليه وسلم وقوزمم زفبايا هاو كو حكيكا وممكسي يشيما توم صلى الله عليه وسلم na wamemtia dosari mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falladhina yata'anuna fi Aisha radiyallahu anha humu shia, haula yata'anuna bil rasuli sallallahu alayhi wa sallam, wale ambao humfanyia ta'an na kumtia dosari na kumkashifu Aisha radiyallahu anha, hao ni mashia. Kwa hakika hawa humfanyia ta'an mtume sallallahu alayhi wa sallam, لأن الرسول يحبها ويحب أباها, وسبب متومة صلى الله عليه وسلم أمبند عائشة نيو أمبند ببياك, ولها مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم, نعائشة أنا تشوكي كوبا بلي متومة صلى الله عليه وسلم, مرضى عندها متومة صلى الله عليه وسلم ألبكوا مغونجوا katika mwisho wa uhai wake alikuwa akishughulikiwa ndani ya nyumba ya Aisha radhiyallahu anha. Watufia baina sahriha wa nahriha, na alikufa juu ya kifua cha Aisha radhiyallahu anha. Mtume sallam alikufa juu ya kifua cha Aisha radhiyallahu anha akiwa amemweka Aisha radhiyallahu anha juu ya kifua chake. وكان رأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام, نكيشو شاكي كيلكوا جويا مباجة عائشة رضي الله عنها, وفضلها عظيم نفضل زاكي نكوب وسانا لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم sababu alikuwa ndiyo wakaribu zaidi na mtume sallam katika wake zake wote. Wa nuzuli alwahyi ala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi firashiha, na wahi haukushuka kwa yoyote katika wakezi mtume sallam akiwa amelala juu ya tandiko lake isipokuwa ndani ya nyumba ya Aisha radhiyallahu anha peke yake. Walaha fadhail adhima, na ana fadhila nyingi kubwa radhiyallahu anha. Fashia alladhina yat'anuna fi Aisha radhiyallahu anha haulai la shaka annahum bidhalika yu'aduna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa yu'dunahu. Mashia wa rafidha wanaomfanyia taani na kumtia dosari Aisha radhiyallahu anha, hapana shaka kuwa kwa kufanya hilo wamfanyia uadui mtume sallallahu alayhi wasallam na kumuudhi. Faman adha Aisha faqad adha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mwenye kumuudhi Aisha basi amemuudhi mtume sallallahu alayhi wasallam. والله أنزل براءتها مما اتهمت به من المنافقين في حادث الإفك. الله سبحانه وتعالى أكترمشا وعائشة أمتكسيكا نيكم بالي كبسا نكيري ولتشمتهم ونافق كتك تكيو لإفك أمبالو نوونغ وليوتونغ ونافق أكسيما أولئك مبرؤون mimma yaqulun. Akamtakasa Aisha radhiyallahu anha kuwa yuko mbali kabisa na kile ambacho hawa wanafiq wasema. Qala jalla wa ala al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ma kana Allah liyakhtara linabiyhi sallallahu alayhi wasallam imra'atan kha'inatan fi firashiha. Haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kumchagulia mtume wake sallallahu alayhi wasallam mwanamke ambaye ana khiana katika tandiko lake. Fa idha tu'ina fiha faqad tu'ina fi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtu yeyote atakemtia dosari Aisha basi ajue amemfanyia taani mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Allah sema nini? Al-khabithatu lil-khabithin. Kwa hivyo Aisha akiwa ni khabitha kama wanavyosema hawa rafidha al-anjas al-arjas, itakuwa ni sawa na kusema kuwa mtume salam pia nani, wal-iyadhu billah. Hii ndio i'tiqadi ya rafidha, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kwa hivyo ikiwa Aisha kama wanavyosema mashia na kufur walizokuwa nazo kuwa ni mchafu, basi mtume salam pia atakuwa ni kama wanavyomuita Aisha radhiyallahu anha wal-iyadhu billah. Na ndio mara nyingi huambia watu itikadi za kishia ni kufur, rafidha haulai kufar wallah, katika itikadi zao hizi ni kufur. Anayemtusi Aisha radhiyallahu anha amekufuru. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha Qur'an kumtakasa, huyu yuwakataa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. ما كان الله ليختار النبي صلى الله عليه وسلم امرأة خائنة كما ذكرنا في فراشها. فإذا طعن فيها فقد طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الله جل وعلا، وهذا كفر كفر أكبر. ما يتم منكم فني طعن دسار متوم صلى الله عليه وسلم بس هو يؤمن فني طعن الله سبحانه وتعالى، نهين كفر أكبر. والذين لا يبرئون عائشة رضي الله عنها مما اتهمها به المنافقون هؤلاء كفار. نوال أنباو هم تكاسي عائشة رضي الله عنها كويلتهما وليمتبي ونافق هاون كفار سوى إسلام، لأنهم مكذبون لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وسببك كفنيهو ومكذبيشا منينو يا الله سبحانه وتعالى وممكذبيشا متوم صلى الله عليه وسلم نإجماع أو إسلام. وقبلها مريم ابنة عمران اتهمها اليهود لعنهم الله فبرأها الله مما قالوا. Na kabla ya hapo ni Maryam alayha salam, mamake Aisha radhiyallahu, mamake Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam, ni kama mfano wa Aisha, yeye pia akatuhumiwa na Mayahudi kwa tendo ambalo yuko mbali nalo, na Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa. Fashi'atu fihim shabahum min al-yahud min iddati wujuhin wa hadha aqbahuha. Mashia wana mambo mingi, Rafidha, ambayo wameshuhubiana na kufanana na Mayahudi, na hili ni moja wapo na ndilo la uovu kabisa. Ndiyo pale yule mmoja katika wale makasisi alivotumwa al-Baqillani kwenda kuwajadili, alivoingia jambo la kwanza akawauliza wale ambao hawaoyu walioitwa jifadha, sio, akamwambia kaifa haluka wa halu abnaika, vipi hali yako na hali ya watoto wako nyumbani. Wakakasirika wakasema, wewe hujui kuwa sisi hatufanyi nini, hatuoi. Akasema ajaban lakum tansibuna ila rabbikumul walad, nyinyi watu wa ajabu sana, mwamnasibishia mola wenu mtoto kisha nyinyi mwajitakasa hamuna mtoto, na nyinyi mwachukulia kutokuwa na mtoto ni ukamilifu, sio, na mola wenu nyinyi mwamnasibishia kuwa Isa ni mtoto wake, mbona hilo hamumpi Allah subhanahu wa ta'ala? Wale mabwana wakataka kumfanyia ihraj, wakamwambia hebu tuambie kuhusu Aisha, watu wasemaje kuhusu Aisha, yani kuwa ametuhumiwa lile jambo alilotuhumiwa. Akasema sijui niseme Aisha ama Maryam, kwa sababu Aisha alikuwa na mume ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau kama angebeba ujauzito angeambiwa ana mume wake, lakini Maryam alikuwa hana mume. Sasa nani ana haki ya kutuhumiwa zaidi kama wa kutuhumiwa? Na ikiwa Maryam radhiyallahu alaihi wasallam Allah amemtakasa pamoja na kuwa hakuwa na mume, akazaa vile alivyozaa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, famin babi aula Aisha radhiyallahu anha, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa. Kwa hivyo Mayahudi walimnasibishia kitendo kichafu Maryam alayha salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumtakasa. Vipi? Fa asharat ilayhi qala inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya. Isa akazungumza alayhi salatu wassalam akiwa ni mdogo. Hata watu wakasema kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, vipi tutazungumza na mtoto mdogo ndio yuanza kuzaliwa mchanga. Akazungumza alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akamtakasa Maryam alayhi salam, na pamoja na hayo mpaka leo Mayahudi wamnasibishia kitendo kiovu kama kile. Na Aisha radhiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha Qur'ani yasomwa mpaka siku ya kiyama, na mpaka leo kuna wanafiq ambao ni wafuasi wa Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa Kuiran, waendelea itikadi kama hii kuwa nayo baina yao, na hii ni katika kufanana kwao na Mayahudi, sababu Ar-Rafidha hamirul yahud, Mashia ni punda wa Mayahudi. Yani Mayahudi wakitaka jambo lolote wapanda juu ya Mashia, kisha mambo yao yawa kama wanavyotaka wao. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.